şer'i nasların çerçevesinde değerlendirecek olursak, bunun karşılığı Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu ameller demektir. Dolayısıyla ayet-i kerimeye tekrar dönelim. Neydi? Hani kötü amel yapar sonra tevbe ederse diye devam ediyordu ya ayet-i kerime dostlar. Kim Allah'ın rızasına uygun amel işlemezse ve tevbe ederse diye yorumlamak, bir anlam yüklemek bu anlamda mümkün. Dolayısıyla aslında sohbetimizin konusu şuraya doğru yönelmiş oluyor. Kim Allahu Azza ve Celle'nin rızasına uygun olmayan işler yaparsa ila ahiril ayet. Biz ise bugün inşallah Allahu Teala'nın razı olmadığı o ameller, razı olmadığı tavırlar, davranışlar, bunlara sevk eden ve bunları yapmamıza aslında zemin hazırlayan temel faktörleri, temel etkenleri inşallah konuşma gayreti içerisinde olacağız. Aslında şöyle de diyebiliriz. Bugünkü sohbetimizin azığı bizim Allah'ın rızasına uygun ameller yapmamızı sağlayan etkenler nelerdir? Böyle bir soruyla inşallah sohbeti açacağım. Tabi biliyorsunuz ki bunu aslında yanlış anlamaya mahal vermek istemiyorum ama şeytani faktörler demek de mümkün. Düşünün, şöyle anlamanızı istiyorum dostlar. Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu ameller ve biz bu amelleri yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Ya da biz Allahu Teala'nın razı olduğu bir kul olma gayreti içerisindeyiz. Ama bir takım tali faktörler, arizi faktörler bizi Allahu Teala'nın razı olduğu ameli yapmamıza engel oluyor. İşte bugün sohbetimizde üç temel başlıkta bunu ele alacağım inşallah. Ama girizgahta en temelde Allahu Teala'nın rızasına engel olan bir şeytani saptırmalardan ya da şeytanın bizatihi kendisinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu iblisi şeytanlaştıran Kur'an'ı kıssayı kısaca ifade edeceğim. Ama burada maksadım iblisin şeytanlaşmış olmasının üzerinde yoğunlaşmak değil. Hani meselemiz Allahu Teala'nın rızasına nail olamamaktı ya. Allahu Teala'nın razı olmadığı işleri yapmaktı ya. En nihayetinde şeytan değil midir bizi Allah'ın rızasından uzaklaştıran? Şeytanın desiseleri ve vesveseleri değil midir bizi Allahu Teala'nın hoşunuz olmayan davranış, Allahu Teala'nın hoşnut olmadığı davranışları yapmamıza sevk eden? Dolayısıyla burada esasi konum olmasa dahi şeytani faktör olan o üç meseleye inşallah gelmeden önce şeytan ve bize olan düşmanlığından ve saptırma gayretlerinden kısa da olsa bahsetmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Çünkü bununla esas başka bir konuya geleceğim. İnşallah Teala sonrasında da o üç temel esas olarak belirlediğimiz başlıkları ele alacağız. Şimdi dedim ya iblisin şeytanlaşma süreci var. Buraya geçmeden önce bizi Allahu Teala'nın rızasından alıkoyan alanında çok uzman, insanlık tarihi kadar eski şeytan adında bir düşmanımız var. Mesela bazen müesseselerde since bilmem ne tarihi okursunuz ya, karşınızda since Adem aleyhisselamdan bu yana tecrübeli bir şeytandan bahsediyoruz. Yani bu apolit mi diyorlar, ne diyorlar? O onların hepsini toplamış ne varsa alanıyla alakalı. Çünkü uzman bir kişiyi nasıl alt edeceğini, nasıl kandıracağını, onu Allah'ın rızasından nasıl uzaklaştırabileceği konusunda mahir. Yani aslında karşımızda anlayacağımız dilde söyleyeyim. Ticaretle uğraşan, meşgalesi tüccarlık olan ağabeyler, kardeşler ekranları başında. Yani hakikaten alanında profesyonel birisi var. Şeytan. Allah Azze ve Celle nasıl tarif ediyor bize? Elem ahad ileykum ya beni Adama alla ta'budu'ş şeytan innehu lekum aduvvun mubin. Ne diyor? Son kısmı sadece tercüme ediyorum, mealini veriyorum. O sizin apaçık düşmanınızdır buyuruyor Allah. Çok klişe ama anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşündüğüm için bir örnek vermek istiyorum. Azılı düşmanınızın olduğunu varsayalım. Kanlı bıçaklısınız bizim mahallenin tabiriyle. Sizin varlığınıza dahi tahammül edemiyor o şahıs. Sizi doğru olduğuna veya şu yolu takip ederseniz sizi selamete çıkaracaktır diye bir tabirde bulunsa, Bu yolu takip ederseniz istediğiniz o ulaşmak istediğiniz yere mutlaka varacaksınız diye size bir güzergah tarif etse itimat eder misiniz? Dinler misiniz? El cevap hayır. Bunun sebebi çok basit. Çünkü o sizin düşmanınız. Çünkü ona güvenmiyorsunuz. Onun tek bir derdi var, sizin varlığınıza son vermek. Böyle bir şahsa güven duymayıp onu dinlemediğiniz gibi alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, ki bu sözün sahibi Allah'tır. Kur'an'ın sahibi kelam Allah Azza ve Celle'ye aittir. Diyor ki innehu lekum aduvvun mubin. O sizin için apaçık düşmandır buyuruyor Allah. Öyleyse bu nokta çok önemli. Düşmanın işi bizi saptırmak. Bizi Allah'ın rızasından uzaklaştırmak. Hep metne bağlı kalmak adına ayeti kerimedeki o kısmı tekrar ediyorum. Kim Allahu Teala'nın rızasına uygun işler yapmazsa ve tövbe ederse demişti ya. İşte esas buraya odaklanalım istiyorum dostlar. Allahu Teala'nın razı olmayacağı işleri yapmamıza sevk eden şeytan adında bir düşmanımız var. İblisken şeytanlaşmış bir düşman. Şimdi burası şeytanı tariflemek adına, çünkü esas dedim ya bir yere geleceğim. Biliyorsunuz Allahu Teala ve iz kulna lil melaiketi iscudu li adem fesecedu illa iblis ebe ve istekbara. Allahu Azza ve Celle diyor ki biz meleklere Adem'e secde etmesini istedik. Herkes secde etti illa iblis, o yüz çevirdi, büyüklendi buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Şimdi az önce bir tabir kullanmıştım, yenilemek istiyorum. Ne diyor? Ne demiştim? İblisin şeytanlaşma sürecinden bahsediyordum ya. Nasıl şeytanlaştı? Yani iblis ne yaptı da şeytanlaştı? En temelde Allahu Azza ve Celle'nin emrine razı olacağı bir davranışa boyun eğmedi. Dikkat edin. İblisin şeytanlaşma sürecini ele alıyoruz. Bu bize lazım. Hani şeytan gibi bir adam diyoruz ya, aslında o Allahu Teala'nın rızasına uygun işler yapmayan bir kişi için, tırnak içerisinde ifade ediyorum, kelime manasından hareketle uygun bir ifade. Eğer ki şeytanlaşmış, şeytan gibi bir adam ifadesi kişiyi hak yoldan saptırmak manasında kullanılıyorsa aslında yanlış değil. Çünkü birazdan kelime manasını da vereceğim şeytanın. Ama iblisin şeytanlaşma sürecinde Allah'ın emrine boyun eğmemek var. Allah'ın razı olduğu ameli yapmamak var. Allah'ın razı olduğu ameli yapmamasına sevk eden şey ise esası iblisin şeytanlaşma sürecinin tam merkezini ifade ediyorum. Diyor ki Allahu Teala sen niye secde etmedin? Allahu Teala soruyor yani. Sen benim emrime niye uymadın? Secde emrimi niye yerine getirmedin? Sorusuna ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Halaktani min narin ve halaktahu min tin. Sen onu beni ateşten, onu ise topraktan, çamurdan yarattın. Dolayısıyla ben ona secde etmem. Kendince argümanlar, akli argümanlar ve sonuç Allah-u Teala'nın rızasına uygun olmayan bir davranış sergilemiş olmaz. Bunu da argüman, akli argümanlarla Allah-u Teala diyor ya, ebe ve stekbara, o büyüklendi, kibirlendi. Allah-u Teala'nın hükümlerine rağmen hüküm ihdas etti. Şimdi tam da bu noktada şeytan kelime manası itibariyle saptırıcı demektir dostlar. Şeyata kelimesi saptırıcı demektir. Normal güzergah ve ilerleyişten tali yollara insanları saptırmak anlamında kullanılır. Öyleyse şeytan tam ismiyle müsemma. Yani zaten Allahu Teala'dan müsaade istemedi mi? Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala da ona müsaade vermedi mi kıyamet gününe kadar? Niçin? Allah Azza ve Celle'nin kullarını sırat-ı müstakimden saptırması için. Bu gayeyle izin istedi Allahu Teala'dan. Allahu Teala da dedi ki müsaade senin. Sen benim takvalı kullarımın dışındakileri saptırabilirsin ama takva sahiplerine asla ama asla ilişemezsin buyurdu Allah. Allah Azze ve Celle bizi takvalılardan eylesin. Şeytanın kendisine ilişemediklerinden eylesin Allah bizleri. Ama şeyata kelimesinden hareketle nedir? Allah'ın rızasından saptırmak demektir ki şeytanın Allah-u Teala'dan mühlet istediği konu da bununla alakalıdır. Öyleyse dedim ya, asıl konum İblisin şeytanlaşması süreci değil. Şu anda biz neyi konuşuyoruz? Allah'ın rızasına uygun amel yapamamaktan bahsediyoruz. Bunu tedavi etmekten, aslında Allah-u Teala'nın rızasının önünde engel olan temel faktörleri konuşacağız ama işte onlardan bir tanesi de, şeytani faktörün en büyüğü de demokrasinin bizatihi kendisidir. Eğer ki Allah'ın rızasına alıkonmak mevzusu varsa ve demokrasi orada mevzu bahis edilmiyorsa, o sohbette ciddi anlamda büyük şeyler işlenmemiş demektir. Tekrar söylüyorum. Eğer ki Allah'ın rızasına alıkonmaktan, Allah'ın rızasına uygun ameller yapılamıyor olmasından, böyle bir mevzudan bahsediliyor da demokrasi burada işlenmiyor, gündem edilmiyorsa, bu sohbetin puzzle parçası, puzzle'ın büyük bir parçası eksik demektir. Niçin? Söylediğimi en azından sağlamak adına birlikte düşünelim. Ekranları başında kardeşler. Neydi şeytan? Şeytan saptırıcı demekti. Allah'ın rızasından insanları alıkoymak demekti ya. Peki demokrasinin vakasından hareketle, bilimsel mütalaalardan, akademik çalışmalardan, öğrendiklerimizden söylemiyoruz. Bugün vakada iliklerimize kadar hissederek, yaşadıklarımızdan öğrenerek konuşuyoruz. Bu tespitleri yapıyoruz. Bugün demokrasinin bizatihi kendisi adeta bir münker fabrikası değil midir benim klişe tabirimle? Münker üretmiyor mu? Münker demek Allah'ın rızasının olmadığı şeyler demek. İçkinin neresinden razı gelsin Allah? 1.8 milyar litre tüketiliyor yaşadığımız topraklarda. Fuhşun neresinden razı gelsin Allah? Yüz binlerce, affınıza sığınıyorum, vesikalı bayan bu işi yapıyorken devlet kontrolünde. Allah bunun neresinden razı gelsin? Bunların her birisi Allah'ın razı olmadığı amel türleridir. Allah'ın rızasının, hoşnutluğunun olmadığı yerlerdir. Öyleyse burada şeytan var demektir. Şeytan saptırmış demektir. Buradan hareketle denklemin sonucunu söylüyorum. Demokrasi şeytani bir projedir. Şeytani bir faktördür. En büyük şeytandır. Yaptığımız bu tariflerden hareketle. Dolayısıyla demokrasi varken Allah'ın rızasının kamil manada üzerimizde olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir hayatın tesis edildiğinden filan bahsetmek samimice değil. Hem Allah'ın rızasından saptırıcı en güçlü şeytani proje devrede olacak, habire münker üretmeye devam edecek, öbür taraftan da doğruluktan, ahlaktan, Allah'ın rızasından, Allah'ın razı olduğu bir hayattan bahsedilecek. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu ta başından sonuna kadar samimiyetsizliktir. Öyleyse samimi olan hangi konuda? Bizim bugün En'am suresinin 54. ayet-i kerimedeki o Allah'ın razı olmadığı ameller konusunda samimi ise, bunu bertaraf etmek istiyorsa, Allah'ın razı olmadığı bir hayattan Allah'ın razı olduğu bir hayatı arzu ediyorsa, öyleyse demokrasiyi muhasebe edecek. Başka bir ifadeyle demokrasiye la diyecek. Demokrasiden razı gelmeyecek. Hoşnut olmayacak. Yoksa bütün içtenliğimle söylüyorum, o puzzle'ın, o büyük parçanın, o parçalar, büyük puzzle parçalarından bir tanesi eksik kalmış olur. Burayı, bu kısmı ifade ettikten sonra, az önce de söylemiştim kıymetli kardeşlerim, demokrasinin en büyük saptırıcı, şeytani bir faktör olduğunu ifade ettikten sonra, biraz daha sınırlandırarak sohbetimi üç başlıkta inşallah sürdürme gayreti içerisinde olacağım. Konumuz, hep metne bağlı kalacağım demiştim başta, ayet-i kerimeyi sık sık hatırlatıyorum. Kim Allah-u Teala'nın razı olmayacağı işler yaparsa ve sonra tövbe ederse, ila ahiril aye, işte Allah-u Teala'nın rızasının önünde engel faktör olarak, baş etkenler olarak üç tane başlık. Sadece bunlardan mı ibaret Abdullah kardeşim diye bir sual tevcih edecek olursanız, derim ki hayır, bu detaylandırılabilir. Daha farklı farklı maddeler de konulabilir. Şer'i nasların işaret ettiği sadece bunlardan da ibaret olmayabilir. Ama benim en temelde gördüğüm, Allah-u Teala'nın rızasına erişmenin önünde en büyük engel olarak gördüğüm üç başlık. Bir, mal, başka bir ifadeyle mülk. Mülkten bahsediyorum bu. En başında ifade edeyim, 2-3'ü söylemeden önce. Bunlardan kastım, fakir olalım, dünya hayatının nimetlerinden faydalanmayalım. Böyle bir sonuç çıkmasın. Çünkü ben bir yerde buna benzer bir sohbet icra etmiştim. Sohbetin çıkışında kardeşim dedi ki her şeyimizi alıp satalım hocam yani. Çadıra mı göçelim diye böyle bir eleştiride bulunmuştu. Beni anlamamış kardeşimiz. Bunu kastetmiyorum. Allah Azze ve Celle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle kulların üzerindeki nimeti görmeyi sever diyor. Bu değil konumuz. Sadece bunların Allah'ın rızasına engel teşkil etme meselesini, böyle bir risk olduğunu, nasların buna işaret ettiğini ele almaya çalışacağız. Mal, mülk konusu, dünya sevgisi ve evlat. İlave yapılabilir. Dediğim gibi nasların işaret ettiği başkaca faktörler de olabilir. Temel başlık olarak incelenmesi gereken ama benim gördüklerim en azından nasların ışığında bu üç tanesi. Bir, detaylandıracağım inşallah. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ba'de a'udhu billah ya eyyuhellezine amenu la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Ey iman edenler diye bize sesleniyor Allah Azze ve Celle. Bize hitap ediyor. Öncelikle Allah-u Teala'nın ey iman edenler ayetine muhatap olmak büyük bir şeref. Onun için alemlerin Rabbi olan Allah-u Azze ve Celle'ye hamdü senalar olsun. Parantez içerisinde ifade ettim ve kapattım. Müthiş bir şeref. Ya eyyuhallezine amenu'ya muhatap olmak. Allah-u Azze ve Celle ya eyyuhallezine amenu, ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Allah'ın zikri sadece tesbih uçlarına hasredilmesi doğru değil. Bunu daha önce de ifade etmiştik. Sohbetimizde bunu müstakil bir konu olarak da işlemiştik, hatırlıyorum. Onun için detaya girmiyorum. Allahu Azze ve Celle'nin rızasına engel olmasın diye yorumlamak bu anlamda mümkün, caiz. Yani mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın rızasından alıkoymasın. Mallarınızla ve evlatlarınızla Allah'ın rızasına paralel yaşayabilirsiniz. Hani başkaca ayetlerde de Allah-u Teala birazdan da söyleyeceğim. Fitne olmasından bahsediyor. İmtihan vesilesidir. Siz evlatlarınız, paranız, pulunuz, malınız, mülkünüz bunlara sahip olmak uğrunda Allah'ın rızasından mahrum kalırsanız, başkaca söyleyeyim, Allah-u Teala'nın razı olduğu amelleri terk etmeye kalkarsanız işte bu sizin için fitnedir. Siz fitneye mağlup oldunuz demektir. Türkçesi bu. Galip gelen fitne, mağlup olan ise sizsiniz. Eğer ki bunların, yani mal, mülk, evlat, birazdan sayacağımız şeyler, bunların karşısında siz Allah'ın rızasını terk ettiyseniz, masaya Allah'ın rızasını bıraktınız, malınızı, mülkünüzü, dünyanızı, evlatlarınızı tercih ettiyseniz, galip gelen şeytan, galip gelen mal, mülk, mağlup olan ise sizler ya da bizler olduk kıymetli kardeşlerim demektir. Onun için Allah-u Teala'nın ayeti çok net ve muhteşem mesajlarla, azıklarla dolu. Ey iman edenler, mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın rızasından alıkoymasın. Ama maalesef bugün, maalesef diyorum, toplumun genelinde mal ve mal sahibi olmak, mülk sahibi olmak yolunda o yöndeki gayret Allah-u Azze ve Celle'nin rızasına engel teşkil edebiliyor. Yani domine eden, kıymetli kardeşlerim, domine eden mal mülk sevdası olmayacak. Buranın altını çiziyorum. Domine eden Allah'ın şer'i hükmü, dolayısıyla da Allah-u Teala'nın razı olduğu ameller olmalı. Ama bugün maalesef mal ya da mülk sahibi olma arzusu bizi Allah'ın rızasından fazlaca uzaklaştırdığını görüyoruz maalesef. Şimdi bunu bir nükteyle anlatmak gerekirse, dedim ya, mal sahibi olmak ya da dünya hayatındaki mallar bizi domine ediyor maalesef. Onlar yön veriyor. Sırf ev sahibi olmak, bakın, bir mal sahibi, bir mülk sahibi olmak uğrunda yeri geldi Allah-u Teala'nın, işte Allah'ın Resulü'nün ayaklarımın altında dediği, Allah-u Teala'nın Allah'a ve Resulü'ne savaş açmak olarak betimlediği faizi meşru gördük. Yanılıyor muyum? Allah-u Teala'nın haram kıldıklarını mübah saydık. Sırf mülk sahibi olabilmek uğrunda. Şimdi dedim ya, domine etme meselesi, buranın altını çiziyorum. Bunu bir nükteyle anlatacak olursak, amcanın bir tanesi namazda, daha doğrusu biraz tersten alayım mevzuyu. Cemaatle namaz kılıyorlarmış. Selam vermiş hoca ama İmam demiş ki ya 3 mü kıldık 4 mü kıldık, vallahi ben karıştırdım demiş ya, emin olamadım. Cemaatin bir kısmı demiş ki 3 kıldık hocam. Bir kısmı da demiş ki ya öyle şey mi olur, ben çok iyi biliyorum 4 kıldık demiş. Tabi 3'üdü 4'üdü derken cemaat ikiye ayrılmış. 3 diyenler ve 4 diyenler. Hoca da kendisi de bilmiyor, bilse emin olmak istiyor falan derken bastonuyla zor şer ayağa hacı amcanın bir tanesi kalkmış. Demiş ki hoca efendi 3 kıldık namazı yenileyeceğiz. Demiş ki amca bak burada 4 diyenler de var 3 diyenler de var, o kadar emin konuştun ki. Demiş bu nasıl bu kanaate vardın demiş, evlat benim 4 tane dairem var. Demiş ki her bir vakti her bir rekatında demiş kiraları topluyordum, 3'ü aldım 4'ü toplayamadım demiş. Şimdi domine etmeyecek yani, mal mülk sevdası domine etmeyecek. Ha buradan şöyle bir yorum da çıkmasın Allah için, yani namazda biz dünya işlerine dalmıyor muyuz? Pekala dalıyoruz yani, hırsız boş eve girmez, bizi meşgul etmeye çalışacaktır. Bu değil, bu böyle bir fıkıh penceresi ve tartışma konusu açmak istemiyorum. Sadece bu nüktenin üzerinden dünya mal ve mülk sevdasının bizi domine etmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani Allah'ın rızasına engel olmaması gerektiğini bu örneğin üzerinden anlatmaya çalıştım. Hani Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ın beni çok etkileyen bir sözü var. İnanılmaz derecede bana tesiri olan bir söz. Ama o sözün bir öncesi var. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Ekranları başındaki kardeşlerim, hazır olun. Mal imtihanı, mülk imtihanı ağır bir imtihan. Her imtihan farklı farklı. İşte vefat haberleri alıyoruz, hasta haberleri alıyoruz. İşte fakirlik, zenginlik, herkes bir vesileyle imtihan oluyor. Ama Abdurrahman İbni Avf'ın en çok korktuğu imtihanlardan bir tanesi ve bu anlamda da önemli buldum, kıymetli buldum, paylaşmak istiyorum. Sözünün öncesi var. Onu anlatayım öncesinde. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh'ı görmek için Medine'ye gelen bir bedevi. Abdurrahman İbni Avf dünya hayatındayken cennetle müjdelenmiş sahabelerden. Düşünün yani. Sahabenin kibarlarından. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin özel övgülerine mazhar olmuş bir sahabe. Yani sahabe ama büyük sahabelerden. Allah'ın Resulü'nün özel övgüleri var. Ona mazhar olmuş. Tabi bu Medine'nin dışında hariçten bedeviler bunu duyuyor. Ve diyor ki Allah'ın Resulü dünya hayatındayken cennetle müjdelemiş. Bu Abdurrahman İbni Avf'ı bir tanımak istiyorum. Gayesiyle Medine'ye geliyor ve diyor ki kendince o bedevi. Diyor ki Allah'ın Resulü'nün dünya hayatındayken cennetle müjdelediği Abdurrahman'ı diyor ben bulsam mescitte bulurum alnı secdedeyken. Gidiyor mescide Abdurrahman yok. Diyor ki burada değilse diyor kesin diyor bir sohbet meclisindedir. Mahallelere sokaklara karış karış bakıyor yani. Diyor ki bir yerde bir şey anlatıyordur yani bu, tamam mı? Allah Resulü'nün cennetle müjdelediği bir sahabe. Yok. Kendiliğinden bulamayınca etrafa sormaya başlıyor. Diyor ki ya ben Abdurrahman İbni Avf'u görmeye geldim Medine dışından. Mescitte göremedim, sohbet meclislerinde göremedim. Nerede bu Abdurrahman? Diyor ki bahçesinde çalışıyordur. Zaten ta Medine'ye ilk geldiğinde malını mülkünü paylaşmak isteyen Sa'd bin Rebi'ye öyle dememiş miydi? Sen bana pazarın yerini göster. Abdurrahman İbni Avf tüccar yani. Medine'de hiç kimsenin malını mülkünü almadan, kimseye minnet duymadan bu anlamda gitti pazarda kendi işlerini gördü. Onun için de ona diyorlar ki o bostanında tarlasında çalışıyordur bahçesinde. Hakikaten de bedevi gidiyor. Bir bakıyor ki Abdurrahman İbni Avf uzaktan görüyor. Çuvalları kaldırıyor, indiriyor, tarlasını sürüyor, işte ne bileyim bağını, bostanını buduyor falan. Böyle hakikaten harala gürele tabir caizse şeyi çalışıyor yani, tamam mı? Görünce misafiri geliyor, ağacın altından cübbesini giyiyor Abdurrahman İbni Avf. O bedevinin yanına kadar varıyor. Hani bazen gözler çok şey anlatır ya, böyle bakarsın, bedenin konuşur, bakışların konuşur. Hakikaten de öyle. Bir beden dili diye bir uzmanlık var yani. Artık bazen kelamla ifade etme gereği hissetmeden bakışlarla, duruşla, mimiklerle çok şey ifade ediliyor yani. Abdurrahman İbni Avf'tan hareketle söylüyorum. O bedevinin bakışlarından anlamış olmalı ki bedevinin hangi maksatla baktığını. Diyor ki kardeşim bakma. Allah için diyor biz Mekke'de çetin imtihanlara tabi tutulduk. İnanılmaz işkenceler gördük. Allah'ın daveti uğrunda inanılmaz imtihanlara maruz kaldık. onların hepsini bir bir aşama aşama geçtik ve Allah bizi dünyadayken cennetle müjdeledi. Ama diyor, bakalım Medine'de diyor mal, mülk, diyor bunların ihtişamından, bunlarla uğraşmaktan kazananlardan olabilecek miyiz diye muhteşem bir cevap veriyor Bedevi'ye. Bunu şimdi gene zihin dünyanızda bir yorumlayın Allah için. Yani Mekke'deki işkenceleri gözünüzün önüne getirin. Kolay mı? Bir insanın hapsedilmesi basit bir imtihan mı? Vallahi değil. Bir kişinin vücudunda kızgın demirlerle vücudunun yağlarını eritecek kadar işkence yapmak basit bir şey mi? Soruyorum Allah için. Ha? Ya da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bedeninin üzerine deve işkembesi boşaltılmış olması basit bir imtihan. Allah'ın Resulü'nün mübarek yüzüne tükürülmesi, mübarek vücudunun taşlanması, gelip kızının yüzünü gözünü kan revan içerisinde kalmış bedenini temizlemesi, suyla arındırması basit bir imtihan. Sümeyye radıyallahu anh'ın vücudunun paramparça edilmiş olması basit bir imtihan. Şehit edilmesi sahabelerin basit bir imtihan mı? Mus'ab bin Umeyr'in bugün bazılarının kolayca diline pelesenk ettiği, kolayca cesaret edip diline aldığı Mus'ab bin Umeyr'in eşyasız, elbisesiz, mirassız kalmış olması Allah'ın dini uğrunda basit bir şey mi? Basit imtihan mı bunlar? Kolay söyledi Abdurrahman ve kardeşiniz Abdullah ama vallahi değil. Ama Abdurrahman radıyallahu anh'ın dünyasında diyor ki, onlar iyiydi de şu mal mülkten geçebileceğiz mi dur bakalım diyor Allah-u Ekber. Buradan bunu neye amaçla anlattım? Mal, mülk sevdası olmak öyle kolay. Daha doğrusu mal mülk imtihanı kolay bir imtihan değil. Bir maraton var. Allah Azze ve Celle'ye kulluk maratonu, bir koşucusunuz adeta. Ve engeller var ya, bariyerler atlayarak koşuyorsunuz hani. İşte Abdurrahman radıyallahu anh'ın bu örneğini bilerek anlattım. O bir sürü engel geçmiş ya. Amcası sarmış hasıra. İşkencelerin bini bin. Ama mal mülk onu endişelendiriyor. Kısacası. Tabi hani Ebu Talha'nın radıyallahu anh'ın da bu konuyla alakalı güzel bir örneği var. Yani malın Allah'ın rızası konusunda domine eden olmamasıyla alakalı güzel bir örnek. Halbuki Ebu Talha tüccar mı? Tüccar. Mal mülk sahibi mi? En zenginlerden mi? Evet. İslam tarihinde Resulullah aleyhissalatü vesselama yapmış olduğu infak altın harflerle kazınmış. En kıymetli bulduğu kuyuyu infak etmiş, bahçesine infak etmiş. Ama yine kazanmış. Dolayısıyla şimdi vereceğim Ebu Talha'nın örneğinden hareketle işte varımızı yoğumuzu infak ederek fakir olmak istenmiyor. Bu caiz değil. Bakın buradan bunu da ifade etmiş olalım. İslam'ın öngördüğü ve İslam'ın razı olduğu infak, varınızı yoğunuzu infak edip de birilerine el açmak değildir. Haram kılmıştır İslam bunu. Hadisler var. Bu zaviyeden değil de domine etmek mevzusundan ve bu merkezde bu örneği değerlendirin istirham ediyorum. Ebu Talha bir gün namaza duruyor radıyallahu anh. Onun bahçeleri hakikaten güzeldi yani. Öyle tarih kitapları hep öyle anlatıyor. Allah bize de cennet bahçeleri nasip etsin. Dünyada da versin, ahirette de versin. Ama dünyadan alıp da ahirette, dünyada verip de ahirette bizi mahrum etmesin. Hem dünyada versin, hem de ahirette. Rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene. Dünyada da ahirette de ver ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Namaz kılıyormuş. Şimdi gözünüz önüne getireyim böyle bazen yaz aylarında gideriz yeşilliklerin olduğu yerlere de, böyle cıvıl cıvıl kuş sesleri, ağaçlar, meyvelikler, namaza durmuş, dalmış gitmiş hurmaya, hasada. İşte şu meyve şu kadar verir mi, vermez mi? 2 3 5 ne kıldığını da hatırlamamış. Namazdan kopmuş. Selam vermiş ama 3 mü kılmış, 7 mi kılmış, 5 mi kılmış hiç hatırlamıyor. Namazı yeniden kılmış. Bir koşu Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına vermiş. Demiş ki, ya Resulallah, bu bahçe çok güzel. O kadar güzel ki demiş, benim namazımdan beni aldı. Demiş, ben infak edeyim, bu sizde kalsın. Yani bu örneği şunun için anlattım. Ebu Talha mevzuyu çözmüş. Malın, mülkün onu domine etmesinden, Allah'ın rızasının önüne geçmesinden endişe ettiği için vermiş. Yoksa az önce söylediğim, örnekten önce zikrettiğim boyutuyla bu meseleyi ele almamak lazım. İki, dünya sevgisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Hubbu dünya ve karahiyetul mevt. Hadisin sonunu söylüyorum sana. Hani vehn hadisi var ya. Size vehnin isabet etmesinden korkuyorum. Vehn nedir diye sorduklarında el cevap. Hubbu dünya ve karahiyetul mevt. Dünyayı sevmek ve ölümü kerih görmek. Dünyayı sevmek yani dünyaya yatırım yapmak. Allah'ın rızasının dünya Allah'ın rızasının önüne geçmesi demek. Dünyalık işler ve dünyalık kazançlar ve dünya menfaatleri, bunu totalde söylüyorum, mal da bunun içerisine dahil, evlat da, ama dünya hayatı Allah'ın rızasının önüne geçmesinden bahsediyoruz. Bir hadis paylaşacağım. Buhari'nin tahric etmiş olduğu, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın da rivayet ettiği. Şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kun fid dunya ke enneke garib ev abiris sebil. Bu inşallah Abdullah İmamoğlu'yla Tefsir-i Furkan'ın bugünkü en güçlü azıklarından bir tanesi olsun, istirham ediyorum. Bu hadis. Okuduğunuz bir hadis. Belki birçoğunuzun ezbere bildiği bir hadis. Ekranlar başında kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, dünya hayatında ya bir garip gibi ol ya da bir yolcu. Hiç bu hadisin üzerinde düşündünüz mü dostlar? Ne demek garip? Böyle bir yerde köşe başında sadece boynunu büken değil yani. Garip şöyle anlamak lazım. Bir yerin yabancısı. Mesela hiç yabancı dil, gittiğiniz ülkenin diline vakıf olmadığınız bir ülkeye ziyaretiniz oldu mu? Kaldınız mı oralarda? Ne kadar ilginç geliyor. İnsanlar bir şey konuşuyor, sen anlamıyorsun. Herkes anlaşıyor, sen anlayamıyorsun. Çok basit. Yani karnınızı doyurmak için, uzvi ihtiyaçlarınızı gidermeniz için bu dili bilmiyorsunuz ve zorlanıyorsunuz. Yani bizim gurbetçi dedelerimiz gitmiş de işte bir yumurta alacaklarmış marketten, de onu beden diliyle anlatmışlar. Çok maruftur, dedelerimizden duyduk yani. Garip garip. Oranın yabancısı demektir. Diğer insanların içerisinden onun farklı olması demektir. Garibin tarifi bu. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir diğere şey, dünya hayatı konusunda bakışınız garip, bir garip gibi görün dünyayı. Yani oraya ait değilsiniz. Onun yabancısı gibi, sahibi gibi değil. Ya da abir-i sebil Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ya da bir yolcu gibi. Mesela siz örneğin bir yere gideceksiniz. Ankara'dan çıktınız, Kayseri'ye ziyarete gideceksiniz. Kayseri güzergahına doğru ilerlerken sağda solda gördüğünüz her bağ bahçeyi alıyor musunuz ya? Kaç tane yolcunun gittiği yol güzergahında arsası vardır ki yani? Yok, beğendim, şurayı bir alayım. Yok, çünkü siz yolcusunuz. Çok hoşunuza gidebilir ama almazsınız. Çünkü siz oralı değilsiniz. İşte Allah Resulü dünya hayatını böyle tarif ediyor. Ve sonrasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadislerden hareketle, biz konumuz ve metne bağlı kalarak değerlendirecek olursak, dünya hayatı, nefes alıp verdiğimiz şu hayat, dünya hayatı Allah azze ve celle'nin rızasına galip gelmesin. Türkçesi bu. Böyle değerlendireceğiz. Bu ikinci kısmı, bu başlığı bu şekilde değerlendireceğiz. Bakınız, dünya hayatı için Allah-u Teala'nın rızasında gevşek olmak, bakınız ihmalkarlıktan, tamamen ihmal etmekten bahsetmiyorum dostlar. Ekranları başında kardeşlerim. Burası önemli. İstirham ediyorum. İhmal etmek, yani toplamda ve tamamen ihmal etmekten bahsetmiyorum. Kısmi ihmal ya da biraz geciktirmek. Dünya hayatı uğrunda Allah'ın rızasında ihmalkar olmak kısmen dahi olsa bizi cennete rötarlı götürecektir. Çok net söylüyorum. Mesela dünya kazancı uğrunda, dünya hayatı uğrunda oradan sağlayacağı menfaat uğrunda namazını kazaya bırakan nice Müslüman tanıdım. 15 dakika içerisinde kazanacağı çok cüz'i bir meblağ karşılığında Allah-u Teala'nın farzı olan namazı terk eden nice Müslümanla karşılaştım hayatımda. Ya da dünya hayatına dair sağlayacağı bir menfaatten hareketle Allah-u Teala'nın faiziyle iştigal eden nicelerini gördük kıymetli kardeşler. Çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. Tamamen ihmali bırakın, tekrar söylüyorum. Bunu götürün evinize Allah için. Tamamen ihmali bırakın. Allah'ın rızasına giden yolda biraz gevşek davranmak bizi cennete rötarlı götürecektir. Size desem ki gitmek istediğiniz yere rötarlı gitmek ister misiniz? Hayır. Cennete vallahi hiç istemeyiz. Ya bırakın şuradan şuraya giderken az biraz geciktik mi, işlerimiz rast gitmedi mi diye ofun sofun gidiyoruz. Ya da bir de cennete rötarlı gittiğimizi düşünün. Allah'ın rızası uğrunda hiçbir şeyden taviz vermeyen Müslümanlar yanı başımızdan böyle süratle cennete, Havz-ı Kevser'e giderken biz biraz ağır adımlarla gidiyorsak, vallahi bu atmosferi bir tasavvur edin. Bunun kolay bir şey olmadığını ve tasavvurunu sizinle paylaşayım mı? Abdullah İbni Revaha'nın örneği üzerinden anlatayım mı? Cennete rötarlı gidilir mi Abdullah kardeşim? Gidilir. Cennete rötarlı gidilir. Ya da Allah'ın rızası konusunda tavizkar olup da dünya menfaatlerini tercih eden, etmeyenlere oranla, kıyasla, nazaran onların mihrabı düşük olacak. Düşünün bir mecliste oturuyorsunuz, herkes yüksek koltukta oturuyor, siz ister misiniz? Oluyor, oluyor. Cennette öyle koltuklar var. Yüksek, alçak, tavizkar, tavizsiz. Böyle derecelendirmiş Allah. Hem de Abdullah İbni Rabah'ın üzerinden anlatıyor. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mute'ye 3 tane komutan tayin ediyor biliyorsunuz. Zeyd, Cafer ve Abdullah. Diyor ki birisi birisinden sancağı devralsın eğer bir şey olursa başına. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın tayin ettiği komutanların üçünün de şehit olduğu bildiğim kadarıyla ilk ve son savaştır. Zeyd, Cafer ve Abdullah. Hemen kısa geçiyorum. Ustul Gâbe'den geçen bir rivayeti paylaşıyorum. Sahih bir rivayet ha. İçerisinde Allah Resulü'nün söylediği sallallahu aleyhi ve sellem. Ama daha iyi anlaşılması için benim ifadelerimle paylaştığım kısımlar olacak. Onu başta ifade edeyim. Allah Resulü ashabıyla otururken diyor ki düşmanla karşılaştı benim komutanlarım. Bir bir. Allah'a. Tabi biliyorsunuz gidemeyenler, yaşlılar, mazereti olanlar Medine'de oturuyor Allah Resulü ile mescitte. Allah Resulü diyor ki vallahi belirlediğim komutanlar diyor düşmanlarıyla bir bir çarpıştı. Bir bir şehit oldular. Gördüm gördüm diyor Allah Resulü. Zeyd diyor cennete koşarak gitti. Allahu Ekber. Büyük bir şeref. Diyor ki Cafer ise diyor yakuttan iki kanadıyla diyor Allah uçurdu, hızlıca gitti. Sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Revaha ile alakalı hiçbir şey söylemedi. Bekledi. Oradakiler dedi ki ya Resulallah Abdullah. Çünkü Medineliler ikisi muhacir, Abdullah Ensar'dan. Ben olsam ben de sorarım. Bir mecliste herkes iyi Konyalılar falan dese niye böyle abi derim yani. Aynı buna benziyor. Şimdi iki tane muhaciri cennete koşarak uçarak gittiklerini söylüyor. Abdullah İbni Revaha'ya gelince susuyor Allah'ın Resulü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab diyor ki ya Resulallah ne oldu? Diyor ki evet evet Abdullah da gidiyor ama diyor biraz rötarlı. İtirazlı gidiyor diyor hadiste. İtirazlı. Yani böyle yavaş yavaş ağır aksak böyle. Subhanallah. Tabi ensarlılar bu sefer diyor ki ya Resulallah öbür ikisi hayırlı da Abdullah hayırsız mı? Onu da siz tayin etmediniz mi diye bu sefer niçin itirazlı cennete gittiğinin sebebini öğrenmek istiyorlar doğal olarak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, başlığımıza mutabık cümleyi söylüyorum. O diyor, ondan önceki komutanların cihat meydanında şehit düştüğünü görünce ve sancağı kendisi alınca diyor, dünya hayatı gözünün önüne geldi. Hurmalar, bahçeler, zevceler ve diyor sırf dünyalık nimetleri için atının dizginini diyor iki defa çekmişti, duraksamıştı. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve sonrasında biliyorsunuz Abdullah İbni Ravaha'ya ait sözler, iki sonuç, ikisi de güzel sonuç. İkisinden birisini mutlaka Allah nasip edecektir. Ya zafer ya şehadet dedi ve sürdü atını. Bilemediğiniz 3 saniye, bilemediğiniz 5 saniye, hadi benim bugün cömertliğim üzerimde olsun 10 dakika. Atının dizginlerini dünya hayatı uğrunda onları düşünerek, o menfaatleri tekrar böyle arzu etmesinden kaynaklı olarak ölümü kerih gördüğü için iki defa atının dizginini çeken Abdullah İbni Ravaha radıyallahu anh cennete rötarlı gitti. Vallahi ben nefsime soruyorum, sizi tenzih ederim. Biz ne yapacağız? Ben ne yapayım yani? Yeri geliyor, uzun zaman Allah'ın rızasından uzak bir hayat yaşanıyor. Allah'ın emri kulak ardı ediliyor. Yine rivayette diyor ki, 3 tane güzide komutanımın diyor, Allah Azze ve Celle'nin ikram ettiği yüksek yüksek minberlerde oturduğunu görüyorum. Ama diyor Abdullah'ınki biraz alçak. Niye? Aylarca yıllarca haramla falan iştigal etmedi. Günlerce Allah'ın rızasından uzak bir hayat yaşamadı. Cihat meydanında ölüm endişesinden ötürü dünya menfaatlerini gözlerinin önünde geçirmek, o enstantaneyi gözünüzün önüne getirin, iki defa atının dizginini çekmek mesabesinde. Ama o onun cennete itirazlı gitmesinin sebebiydi. Diğer mübarek sahabelere kıyasla daha alçak minberlerde oturmasının gerekçesi buydu. Neydi konumuz? Allah'ın rızasına engel olan temel esas faktörler, işte onlardan bir tanesi de dünya hayatı. 3, kıymetli kardeşler, evlat. Her imtihan başka da, tabi herkese göre, işte ateş nereden düştüyse orayı yakıyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor da, kime nereden düştüyse orası daha da fazla yanıyor. Evlat, varlık, yokluk, anne, baba. Ama evlat, üçüncü başlık olarak, Allah'ın rızasının kazanılmasının önünde engel oluyor mu yeri geldiğinde? Oluyor. Evet. Bununla alakalı çok örnek verilebilir ama Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ayet-i kerimesinde, وَعَلَمُوا وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً. Mallarınız ve evlatlarınız, bilin diyor Allah. Ve'lemu, bilin, farkında olun, haberiniz olsun ha. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için fitnedir. Fitne tabirini bir yerde kullanmıştım. Kardeşimizin bir tanesi itiraz etti. Dedik hocam, ne yani, evladımız fitne olur mu ya? Buradaki fitneden maksat imtihan vesilesidir. Ben size bir örnek vereyim mi? Çok basit bir örnek vereceğim, ondan sonra rivayeti paylaşacağım sizinle. Mesela ben sırf imtihanında başarılı olması için sabah namazına kalkması halinde uykusu bölünüyor diye, başarıyı etkilemesin diye sabah namazına çocuğunu kaldırmayan anneler babalar tanıdım. Uyanıyor, namaz kılıyor ya, o uyku performansına etki ediyor. O uyku performansı da sınav performansına etki ediyor. Fitne miymiş? Vallahi fitne. Evet. Hani bir güzel bir ifade rastlamıştım. Sosyal medyada okumuştum sanırım. Kitapta değil. Artık birçok şeyi sosyal medyadan okuyoruz. Diyordu ki, anne namaza kaldırırken çocuklarını, cennette eksik kadro istemiyorum. Tam kadro olacağız yani. Evet, annenin belki o esnada yüreğine böyle zul geliyordur. Çocuğu tatlı tatlı uyuyordur. Hele bir de bakıyor tabii ya. Sabah okula kalkacak. Bir iki saat daha, bir saat daha uyusun falan ama Müthiş bir ifade. Kim söylediyse güzel söylemiş. Ne diyor? Eksik kadro olmayacağız cennette. İşte bu bir fitne vesilesidir evlat. Allah Resulü, hatta bununla alakalı Ebu Bekir radıyallahu anh ve oğlu Abdurrahman yıllar sonra bir muhabbet geliştiriyorlar kendi aralarında. Uhud'da, eğer yanlış bilmiyorsam, Uhud savaşından sonra Müslüman oldu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın oğlu Abdurrahman. Böyle mevzu ediyorlar. Baba diyor, ben diyor Bedir'de seninle diyor karşılaşmamak için çok büyük gayret gösterdim. Çünkü o düşman safında. Ebu Bekir'in oğluna göre Ebu Bekir radıyallahu anh Müslüman, Müslüman safında, düşman safında demektir. Oğlu diyor ki baba, yani aslında diyor ki baba sana kıyak geçtim. Bu benim tabirim, rivayette böyle bir şey geçmiyor. Yani ben diyor karşılaşmamak için aslında büyük gayret gösterdim. Yani diyor sen düşman safındaydın. Ebu Bekir diyor ki vallahi ben öyle bir gayrette bulunmadım. İyi ki de karşılaşmamışız. Müthiş. Vallahi bunu gözünüzün önüne getirin. Çocuğunuz grip olduğunda başında uyuyoruz. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh ben gerekeni yapardım diyor. Allahu Ekber. Böyle bak, böyle hafiften nükteyle anlattım değil mi? Ama vallahi de billahi de çok ağır. Gözünüzün önünde çocuğunuzun karşı safta olduğunu düşünün ya. Çocuğumuzun ayağına bir dikenin batmasından razı gelmeyen ebeveynler olarak düşman safında olduğun ve ben seninle karşılaşsaydım yereğini yapardım evlat diyor. Allahu Ekber. Ki İslam tarihinde baba oğul meydanlarda değil mi öldürdüklerini biz biliyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisiyle bitireceğim. Evlat fitne, metne bağlı kalarak söylüyorum, bizi Allah'ın rızasından uzaklaştırmamalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün hutbe irad ediyor kıymetli kardeşlerim. Tirmizi'de geçen bir hadisi paylaşıyorum. Yani rivayetin sahih olduğunu ifade etmek adına. Ve Fatıma radıyallahu anha Hasan ve Hüseyin'i güzel kıyafetlerini giydiriyor evinde. Hücre-i saadetlerinde zaten hemen yanı başında. Üzerine böyle güzelce çocukları giydi. Küçücük daha Hasan ve Hüseyin. Allah onlardan razı olsun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da mescitte sahabeleriyle Fatıma radıyallahu anha diyor ki hadi diyor. Hadi dedenizin yanına. Hücre-i saadetten onları dedelerinin yanına gönderiyor. Tam Allah Resulü de ashabına çıkmış yüksek bir yere hutbe irad ediyor. Önemli bir meseleyi konuşuyor yani. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok ciddi bir meseleyi irad ediyor. Hasan ve Hüseyin tam mescidin kapısından girerken çocuk bu da ayakları birbirlerine taklaşıyor ikisinin böyle. Düşüyorlar ikisi birden. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbe irad ederken aynen böyle teşbihat olmasın. Benim kürsü, kapıyı görüyorum sol tarafımda. Oradan Hasan ve Hüseyin'in girdiğini ve düştüğünü düşünün yani. Ve öyle oluyor nitekim ama kötü düşüyorlar. Bazen normal düşme vardır, bir de kötü düşmek vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onların düştüğünü görünce hutbeyi yarıda bırakıyor, koşuyor onların yanına. Hemen kaldırıyor onları ayağa. Bakıyor ki kırık çıkık var mı, kontrol ediyor yani yara bere var mı. Kötü düşmüşler demek ki. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları kontrol ediyor, bakıyor, iyiler. Tutuyor onların ikisinden de. Onlarla birlikte hutbeye çıkıyor. Sonra da diyor ki sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahi Allah doğru söylemiştir. Bunlar fitne. Bunlar fitne ya. İmtihan yani. Nasıl tedirgin olmuş Resulullah aleyhissalatü vesselam. Ve diyor Allah, azim olan Allah doğru söylemiştir. Ve fitnedir de. İmtihan vesilesidir. Allah onlarla bizi sınar, yokluklarıyla sınar, varlıklarıyla sınar. Allah Azze ve Celle sınar. İşte okuldan da istediği evladıyla imtihana tabi tutulduğunda Allah'ın razı olacağı o tutumu sergilemektir. Allah bize başarılar nasip etsin. Evlatla, dünya hayatıyla, malla, mülkle ve belki de şurada şu anda zikretmekte İşte unuttuğumuz bütün imtihan vesileleriyle Allah bizi sınadığında rızasına uygun amelleri yapma konusunda muvaffakiyetler nasip eylesin. Razı olmadığı hiçbir ameli nasip etmesin. Eğer ki Allah Azze ve Celle yani bizi imtihan eder ve biz sürçersek, hata edersek, ayet-i kerimede de olduğu gibi hata ve kusur ortaya koyarsak Allah Azze ve Celle de nasuh tövbeyle